autopromocja. Jego krótki życiorys, kariera i przede wszystkim muzyka to źródło niewyczerpanej inspiracji. Atom String Quartet postanowił zmierzyć się z legendą Zbigniewa Seiferta. Najpierw na płycie, teraz na żywo. Zapraszam na retransmisję tego może nawet nie koncertu, ale wręcz misterium. Atom String Quartet gra Zbigniewa Seiferta w Trójce na antenie 25 grudnia o 18. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tony z betonu. Twas the night before Christmas and all through the house. Hold it now, wait, hold it, that's played out. Hit it! You give me all that jive about things you wrote before I was alive. Cause this ain't 1823, ain't even 1970. Now I'm the guy named Curtis Blow, and Christmas is one thing I know. So every year, just about this time, I celebrate it with a rhyme. Gonna shake it, gonna bake it, gonna make it good. Gonna rock, shock, knock it through your neighborhood. Gonna read, gonna sing it till it's understood. My rapping about to happen like a knee you been slapping, or a toe you been tapping on a hunk of wood. Bought a red suited dude with a friendly attitude and a slave full of goodies for the people on the block. Got a long white beard, maybe looks kinda weird, and if you ever see him, he can give you quite a shock. Now people, let me tell you about last year when the dude came flying over here. Well, the Hulk was out, snow was on the ground. Folks stayed in to party down. The beat was thumping on the box, and I was dancing in my socks. And the drummer played at a solid pace, and the taste of the bass was in my face. And the guitar player laid down a heavy layer of the funky junky rhythm of the disco beat. And the guy with the 88 started to participate, and I could sure appreciate a sound so sweet. We were all in the mood, so we had a little food and a joke and a smoke and a little bit of wine. When I thought I heard a hoop on the top of the roof, could it be it wasn't me? I was feeling super fine, so I went to the attic where I thought I heard the static on the chance that the fans was somebody breaking in. But the noise on the top was a reindeer top, just a trick, Saint Nick, and I let the sucker in. And I said, holy moly, you got a lot of wishes on your chinny chin chin. He allowed, he was proud of the hairy little crowd on the point of the door where the skin should have been. Gets cool for a fool, blowing out every you for a day on the sleigh when the cold winds blow. So the beer may be weird, but I'll never have a cheer, cause it's warm in the storm when it's in below. I said, yo, God, it's cold tonight, but can you stop for a drop before you go? He said, why not? If the music's hot and our chance to dance beneath the mistletoe. So he went downstairs and forgot his scares, and he rocked the spot and danced like a pro. And every young girl tried to rock his world, but he booked the yogi yogi till he had to go. And before he went, this fine old gent bought a gift with a sip through his big red bag. In the top or the bottom, he reached in and got toys for the boys, for the girls' glad rag. And a grown-up's got some presents too. A new TV and a stereo. A new Seville, about as blue as the sky. The best that money couldn't buy. Cause money could never ever buy the feeling. The one that comes from not concealing. The way you feel about your friends. And this is how the story ends. The dude in red back at the bowl of North, where everything is cold. But if he were right here tonight, he'd say, Merry Christmas. And to all, a good night. Jak mówi stare polskie przysłowie, jak święta, to tylko z rapem. Nazywam się Kuba Różyło, zapraszam was na audycję Tony z Betonu. Do godziny trzeciej będę grał właśnie muzykę spod znaku rap czy też hip-hop. Jako, że mamy Wigilię, to oczywiście nie mogło zabraknąć jakichś wątków świątecznych, ale spokojnie, nie będę was męczył rapem o świętach do godziny trzeciej. Nawet nie wiem, czy tyle materiału w tym temacie by się znalazło, no ale oczywiście jakieś akcenty świąteczne musiały być. Rozpocząłem od Curtisa Blow i nagrania Christmas Rapping, pierwszy hit w dorobku tego rapera, rok 79 i data powstania tego utworu tłumaczy też liryczną jego stronę i Curtisa Blowa rymującego, że I'm Curtis Blow and Christmas is all I know. Więc było to nagranie, które okazało się jeszcze przed The Breaks, czyli takim największym sztandarowym hitem tego rapera, który też był jednym z pierwszych osób na scenie hip-hopowej, czy pierwszą osobą, która osiągnęła rzeczywiście taki duży komercyjny sukces. Udało mu się opakować swoją twórczość też w marketingową otoczkę, która sprzedała się w całych Stanach Zjednoczonych. Teraz będzie z kolei polski akcent hip-hopowo-świąteczny. Nie jest to już aż tak stricte utwór o świętach, ponieważ traktuje on trochę szerszym wątku rodzinnym, natomiast przyjęło się wśród fanów polskiego rapu, że jest to taki świąteczny numer i myślę, że idealny właśnie na tę okazję. Opowiada właśnie o relacjach z rodzicami i jest to utwór z płyty Materiał producencki Quiza, a rapują w tym nagraniu Brudne Serca, czyli legendy polskiego podziemia hip-hopowego. Zapraszam was na audycję Tony z Betonu i teraz słowo dla. Człowieku, zawsze słowo dla twojej matki. Moje życie jest darem, które od matki dostałem. Jego podstawą jest martwić się o dostatek. Nie masz wielu matek, jedną masz beka. Ale kto jak nie ona zrobiła z ciebie człowieka. Tak było i ze mną, w podstawówce mały łobuz. Nie unikałem solu, wcale mieszałem w jakimś gnoju. Miałem lat 16, wtedy bez wiedzy hardcore. I zespół w garażu, coś jak hip-hop, punk rock. Jaraliśmy hasz w opór, nawet skórę banana. Ktoś kiedyś gdzieś wyczytał, że to w Ewru faza. Tak i były na ścianach, mogę dziś z nich drwić chyba. Zajęliśmy sąsiadom spod drzwi dywan. Była kanapa, mikrofony, fast tracker i wolność. Później wpadły tam psy, zwąchały na pacę zioło. Cokolwiek, wysłali mnie na detoks później. Nie wiem po co, nie znaleźli tam nic durnie. Matka zamknęła mi garaż, we mnie bunt dojrzewania. Uciekłem z domu, wziąłem pół bochenka i nara. Całą drogę w kiblu, pociągu pena jak szmata. Spotkałem dwie laski, jedna miała dredy, była ładna. Patrzyłem na jej usta i pisałem jej wiersze. W tym czasie jej koleżanka pokazała mi piersi. Wróciłem do domu, brudny, głodny i pełen przeżyć. Matka powitała mnie szamą, bez pytań uwierzyć. It's one life to live, one life to live. So live it the best, so live it the best, best you can. I'ma stand as a man, man, man. I'ma stand as a man, I'm living it. It's one life to live, one life to live. No matter how much you change, the best you can. Word, what a word. Pewnie 7 lat całe dni na podwórku. Chudy smalkat z kluczem na sznurku. Jak rodzice mi go dali, byłem w siódmym niebie. Za to sąsiedzi widzieli we mnie bezpańskie szczenie. Gdy ich pociechy były w domu na obiedzie. Eksplorowałem teren, ruszałem w Odyseję. Obsiane po niemieckie kamienice w Śródmieście. Było nas mało przy trzepaku po 20. Teraz nie poznałbym twarzy tamtych kumpli. A jakbym wpadł tam, mógłbym wyjść bez kurtki. Oni mogli być przy trzepaku po 20. Ich starzy pili, pili, mieli w dupie resztę. Ja mogłem być przy trzepaku po 20. Rodzice pracowali, chcieli się stamtąd wynieść, wiesz. Nigdy nie brakowało mi szamy i ubrań. Nie skumałem tylko przeprowadzki na suburbie. Ale dostałem pokój, własny pokój. Hip-hopowo długo miałem przez to kompleks bloków. Daj spokój, spokój męciu. Dziękuję im, że się skupiali na ogarnięciu. Mam najlepszych rodziców bez kitu. Trwają razem mimo pieprzonych zgrzytów. Szukasz idoli, chcesz mieć wzór w życiu. Słowo dla moich, moich rodziców. It's one life to live, one life to live. So live it the best, so live it the best, best you can. I'ma stand as a man, man, man. I'ma stand as a man, I'm living it. It's one life to live, one life to live. No matter how much you change, the best you can. Word, word, word, word, word, word, word, word, word. wiem, że byłem chcianym dzieckiem, to szczęście. Nie wyniosłem z domu hajsu, tylko męskie podejście. Przeświadczenie, że dom, nawet jak daleko, to gdzieś jest. I mam to, czego nie ma ktoś po tysiąckroć więcej. Że mam dokąd wracać, zawsze jak coś. I że wiecznie będę mówił, Gorzów, jestem stąd. Gorzów, mój blok, Gorzów, mój dom. Do znudzenia, Gorzów, mój dom. Z ojcem mam różnie, raz wódkę, raz nienawiść. Choć nie jest moim życiem, dla niego bym zabił. Od niego wiem, kto to liczy, Witkacy, co to winy. I jak nie traktować kobiet, zamiast czuć winę. Dziś lubię powspominać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz jak to leci, myśl za myślą płynie. Ta przeszłość mnie bogaci, daje perspektywę. Choć prawie całe wczoraj spływa po mnie jak po rynnie. Rodziny się nie wybiera, kocham swoją rodzinę. 26 lat, za chwilę założę swoją rodzinę. Co jest grane, mało lat, świat zmienia się w godzinę. Co jest grane, pomyśl, pozostał ci tylko tydzień. Tata, nie żałuję, że nie zostałem raperem. Mamie może trochę smutno, że łatwo łem marzenie. Rodzina, osobliwy klimat od kołyski. Co święto na Wigilię, powtórka z rozrywki. Ciągle jedna rozmowa, po niej kłótnia. Tradycja narodowa, jak pieprzony karpi kutia. Potem się zrywasz, że niby na pasterkę. SMS-y ziomy na CPN-ie, kup butelkę. Ale kiedy świat się wali i sięgasz bruku, do kogo dzwonisz? Chyba nie do łowców duchów. Świat się wali i sięgasz bruku. It's one life to live, one life to live. So live it the best, so live it the best, best you can. I'ma stand as a man, man, man. I'ma stand as a man, I'm living it. It's one life to live, one life to live. No, no matter how much you change, the best you can. Word, word, word, word, word. Brudne serca to oczywiście Smarki Smark i Skiboy. Nad Smarki Smarkiem często się zachwycam tym raperem w audycji, więc może kilka słów o Skiboyu, który mam wrażenie, że ma coś podobnego do Sokoła w swoim rapowaniu. Może to pierwsza refleksja nie pasuje do tego rapera, bo to zupełnie inny styl teoretycznie niż Sokół, ale mam wrażenie, że ma on podobny sposób nadawania ciężaru swoim słowom, taką naturalną prawdziwość, chociaż nie lubię terminu prawdziwości w rapie, to akurat w przypadku Skiboya i Sokoła coś takiego w ich głosie jest, że po prostu każą słuchać w powadze ich nagrań. Teraz przejdziemy do nowej rzeczy, opuścimy już wątki świąteczne, myślę, że dwa nagrania w tym temacie w zupełności nam wystarczą. Teraz będzie nowy singiel od Fisza, Emadę i Tworzywa. Powracają oni z nowym albumem, który ma się ukazać w marcu, a na razie pierwszy singiel, który zapowiada tę płytę, i jest to singiel, który wskazuje na to, że możliwe, że będziemy mieli do czynienia z powrotem do hip-hopowych korzeni braci Waglewskich. Może po części to jest spoken wordowa forma w tym nagraniu, a może z kolei tak Fish dziś rozumie rap. W każdym razie gdzieś to jest bliskie temu, co Fish, czy formie, w jakiej Fish tworzył na początku swojej kariery. No i oczywiście jak zwykle świetna produkcja od Emadę i urzekający refren. Taki jest utwór, który teraz usłyszycie. Nazywa się on Zwykły i promuje nowy album braci Waglewskich. Pan F, mam skórę cienką, nie jestem żaden beton, zacementowany na amen jak wielki chiński mur. De dur, to nie moja tonacja, wybieram skalę molowe, bo moje łzy to dźwięki, patrz jak płaczę jednym słowem. Papa, mój przyjacielu, choroba pożarła cię jak wojna, pożarła Bejrut, jak Saturn pożera swoje dzieci. Leci czas, a świat się nie zatrzymał. Krew na chustkach, później chemia. Jesteś tu, pyk, pyk, już cię nie ma. Zegar ścienny, tyk, tyk, tyk, tyka, jak budzik w brzuchu krokodyla. Moja ziemio, moja mamo, mam cię teraz pod paznokciami, tuż pod trawą, w centrum Warszawy, między Rosołą a Belgradzką. Żyję i przesuwam się po ziemi. Moje zwykłe życie, nie przegięte w żadną stronę. Zwykłe, nie błyszczy jak miliony monet, lecz ma swoje tempo do tyłu. Coś jak pan Emadę, kiedy kiwa głową w czapce znad garnituru, odprawia swoje wudu nad werblem. Zwykłe,

drzwiami stajnej koński zat. Trudnia nas do transformacji mas. Gówna formy spięte w Oriona pas. Nie lubisz gnoju? Gnoju to jest mandala, chłopcze. Składamy dłonie na łopata, gówno w czystą kostkę. Ubieram kąpielówki, kiedy wyrzucić śmieci jest czas. Baseny naszenie czystości czekają za moment, wchłonie je wiatr. I tak jak wypuszcza klatka ptaka, właśnie tak wypuszcza dom dym. Basen ma drugie dno, odkrywam drugie dno dni. Powtarzam sobie, że tu wiatr, choć słyszę te szepty starów, ale chronię się przed tym daru, aby ruch sceptyk w krainie czarów. Co nadzieję ma, że tak znowu bezdrożnie tu nie jest. Szuka stopą drogi przez tę mgłę, co tak wciąż mu gęstnieje. Drogi nie ma, ale słychać biorytm jakiś. Pojawiam ładunek prądu spory od fauny do flory. I robi się ciemnie, jako że płynie przeze mnie ten prąd. I sporo mam przewag, ale czy to mnie wciągnie w głąb? Nie podejrzewam. Przyjemny lęk, Bish i Łona wreszcie razem. Chociaż trzeba powiedzieć, że Łona jednak zawsze lepiej sprawdza się we własnych nagraniach. Mam wrażenie, że to nie jest raper, który czuje się dobrze w roli gościnnej i rozwija skrzydła tylko na swoich własnych projektach. Tak naprawdę mam też wrażenie, że on omija troszeczkę gościnne występy i nie lubi pojawiać się na płytach innych artystów. Właśnie chyba z tego powodu, że woli trzymać się swoich konceptów i w nich czuje się najmocniej. Teraz będzie nowy singiel OSTR-a, który powraca po 2-letniej przerwie. Do tego nas nie przyzwyczaił. Właściwie od początku jego kariery, rok w rok, na początku roku ukazywała się kolejna płyta z nowym materiałem. Ostatni rok był inny, pojawiła się co prawda koncertówka, ale to nie był nowy materiał tekstowy, tylko materiały ze starej płyty. Także ciekawe, co Ostry zaprezentuje nam po 2 latach przerwy. Trochę mnie niepokoi tytuł tej płyty, ponieważ ona ma nosić tytuł W drodze do szczęścia i trochę się martwię, że w związku z tym, że OSTR na poprzedniej płycie rapował o tym, że porzucił marihuanę, że teraz na tej płycie będziemy mogli słyszeć taki trochę coachingowy przekaz sprzedawany z żarem neofity człowieka, który oczyścił się i teraz doradza, jak być szczęśliwym. Ale oczywiście to są obawy, mam nadzieję, nieuzasadnione, bo nie mam na razie żadnych przesłanek, żeby tak uważać, wnioskuję tylko po tytule. Jeden singiel już jest, to co na razie jest interesujące i konsternujące to jest forma muzyczna, bo to nie jest OSTR, do którego się przyzwyczailiśmy, ale to też jest, myślę, dobry znak, że Ostry nie zamyka się na inne brzmienia i chce też iść w trochę nowocześniejszym kierunku. Killing Skills wyprodukowali to nagranie, nazywa się ono Słuch i zapowiada nowy album legendy rapu z Łodzi. Środka, powrót z nałogu. Zrozum mój powód, że znowu w moim progu mam spokój u podstaw. początek uczty, znów jestem szefem kuchni. Wzrost temperatury, esencja mikstury, wrzenie podkręca pragnienie konsumpcji. Dzień bez emocji to tak jakby zabrać dzieciakom internet z komórki. Kpina potrzebna im hydroksyzyna, przez czas to uwięził ich intelekt w próżni. Alarm, podkładam bombę jak Hamas, podhala po hel mój teren destrukcji. Zamach w klubach śmiertelne dostania, powracam jak sen, pragnienie rozpusty. Idź, znów, spójrz, przypominam, że tu chodzi mi o życie, każdy oddech mój, ja chcę być tu, znów, pokazywać, że nie zabierze mi tego żaden problem, pulniemy film, skrót, stój. Zapominasz, że to grozi porażeniem niczym prądem, mózg wiedzy plik, zwój, słów, dopamina, receptory płoną tak jakbym miał spalić słów. Bez upamiętania spalam słów. Bez upamiętania spalam słów. Bez upamiętania spalam słów. Bez upamiętania. Bracia oddaliby krew, obcy traktują jak AIDS. Matki zatkają uszy dzieciom, jakby zarażała treść. W oczach gwiazda, panorama mknie, barwna jak na fotogramach w tle. Między dwoma biegunami niczym miłość i nienawiść. Zakazany owoc kusi, pragnienie zapiera dech. 110 kilo, mówią, że mam duże serce. 110 kilo, mówią, mówię. Gruby portfel, weź tu pracę wetkę. Nie wiem, nie jestem tu po to, by pieprzyć. Jakie mam tantiemy z płyt? Dla chudych, otyłych czy czarnych, niebieskich. Nikt nie wymyślił tabletki na twi. Myśli, ruch, mieszanina, chemia panuje nad ciałem. Niczym wyjażeń, głód, jak chcę żyć, by móc przekazywać to, że nie powstrzyma nigdy marzy nawet Bóg. To mój instynkt, Bóg. Parafina płynie w żyłach, dzięki tworzy łatwopalny twór. Wiedzy plik, swój, słów. Dopamina, receptory płoną tak, jakbym miał spalić słów. Bez upamiętania spalam słów. Bez upamiętania spalam słów. Bez upamiętania spalam słów. Bez upamiętania spalam słów. Bez upamiętania. Bez upamiętania spalam słów. Spalam słów. Bez upamiętania spalam słów. Bez upamiętania. Bez upamiętania spalam słów. Bez upamiętania. Kto by się spodziewał takiego brzmienia po Ostrym jeszcze parę lat temu? Pewnie nikt. To nagranie rozpoczyna nowoczesny segment w dzisiejszej audycji Tony z Betonu. Po nagraniach takich jak Quiz i Brudne Serca czy Pocahontas teraz zupełnie zmieniamy klimat. Ostry był pierwszym raperem, który właśnie zabrał nas w takie rejony i teraz też będzie raper, który poddał swój styl pewnemu liftingowi i też raper, którego parę lat temu nie podejrzewalibyśmy akurat o taki kierunek. Mam na myśli Tetrisa, który w tym roku wypuścił już Tristape, bardzo dobrze przyjęty materiał w podziemiu hip-hopowym. A teraz jeszcze pod koniec roku uderza drugim projektem, tym razem z duetem producenckim So Special. I tak jak przed chwilą powiedziałem, jest to stylistyka, która jeszcze parę lat temu była Tetrisowi obca, a dziś ten postanawia eksperymentować z nowszymi brzmieniami i iść po części śladem młodych polskich raperów. Drugi raz dzisiaj usłyszycie Bisza, bo on pojawia się gościnnie w nagraniu Czerwieni Biel. Tetris, Bisz, So Special. Yeah. Każdy powietrza łykorzeźnia trzyma, gdzie się jej ten. Moja czerwieni biel. Czerwieni biel. Każdy powietrza łykorzeźnia trzyma, gdzie się jej ten. Moja czerwieni biel. Czerwieni biel. Żadna, bo nas zagadam tu o nas na brawa, nie liczę jak siadam na murku. Mama mi mówiła, że jak budowali bloki, to za poziomicę to robiła flaszka na sznurku. PRL się skończy, ale duchy tej epoki to jak poltergeist. Do tej pory mało co tu proste bywa, nawet jak to pozakrywa trochę na betonie skład. Cofnę czas na chwilę, jestem przestrzelem i stoję na klatce. Pamiętam tak dobrze te chwile, jak widzę braciaka w mundurze i z orłem na czapce. Z orłem na czapce i niby tak w rapach to pcham to na luzie. Wspomnienia dzieciaka, nie żadna atrapa. Nie muszę tu latać z husarią na bluzie. Twoja faza jak latasz, o jedwabie szlaku wolę jak mi gada Bartosiak. Choć łatka rapera to taka, żeby lesie siana nachapać na mało latach i klapa na oczach. Gadam na blogach, wie. Nie da się opisać tego setku numerów. Nim przyszła tu Cola, McDonald's, Lugola, Baltona. Tu chował nas przełom systemu. Kwestią liderów jest to, co nadejdzie. Więcej niż miejsce na globie i flaga. Polski charakter i serce są wielkie, choć wady też mamy co dobrze poprawiać. Trochę pomaga uciekać na moment, wracać i budzić się seta na mróz. Z Barszy czy Dublin, czy Alpy, Kanary. Gdziekolwiek nie jestem, to zerkam na wschód. Każdy powietrza łyko rzeźbia, przymach niesie jej tlen. Moja czerwień i miel. Czerwień i miel. Każdy powietrza łyko rzeźbia, przymach niesie jej tlen. Moja czerwień i miel. Czerwień i miel. Dla młodych anonimowych mam ludzi swoich, starcza. Ile krwi w podziemiu zostawiłem, to nic, bis honorowy, dawca. Wczorajszy kamień milowy, dziś trochę uwiera ich w nowych najkach. Za stary na mody, lecz mam jeszcze serce, a nie przeszczepiony plastikowy bypass. W całej tej głupocie wokół tak naprawdę nie ma nic złego. No i co z tego, jak przecież nie ma nic dobrego, więc zostanie z tego tu nic, zero. Czas to nie pieniądz i nigdy nie zarobisz tyle, żeby móc go cofnąć. I uwierz, że jest wielu ludzi, dla których jedyny istotny atrybut to godność. Każde pokolenie strona w historii, czysta biała kartka. I prędzej czy później się o was upomni, mściwa stara karma. Te wszystkie decyzje tak efemeryczne, niewinnie to zniknie na snapie. Te memy z Putinem, te zabawne chwile są śmiechu i netu granice na mapie. Nad nami orzeł, powiedz dobry Boże, gdzie leży prawdziwa korona. Bo nikt nie odróżnia, czy wersy wychodzą spod pióra, czy wypadają spod ogona. Na stare wilki obława, poranione łapy znaczą świeży śnieg. Jedna zasada zapisana w śladach, nigdy nie poddawa się czerwień i biel. Każdy powietrza łyko rzeźbia, przymach niesie jej tlen. Moja czerwień i biel. Czerwień i biel. Każdy powietrza łyko rzeźbia, przymach niesie jej tlen. Moja czerwień i biel. Tetris i Bish. Pozostajemy w tym nowoczesnym segmencie, który zapowiadałem. Teraz będzie kawałek, który przyznam szczerze, że zastanawiałem się, czy zagrać w Tonach z Betonu, czy nie zagrać. Jest taka historia, że szczerze mówiąc teraz w większości przypadków, kiedy spotykam się ze znajomymi, że posłuchać rapu, to częściej słuchamy jakichś kuriozalnych rzeczy, które nas bawią, żenują, śmieszą, takie, które można znaleźć na YouTubie gdzieś daleko szperając w polskim rapie, ale czasem takie rzeczy okazują się być bardzo ciekawe, że trochę się z nich śmiejesz, a trochę okazuje się, że ci się to podoba. Sentino na przykład był takim case'em, ale on już raczej kariery w Polsce nie zrobi, ale to już zupełnie inna opowieść, może nie na dzisiejszą audycję. Jest trochę takich raperów, którzy właśnie gdzieś tam na początku widzi się w nich potencjał na śmieszność, ponieważ na przykład opowiadają o chwalą się pieniędzmi, mimo że są jakimiś młodymi ludźmi i prawdopodobnie są takie jakieś wymyślone totalnie historie, ale potem zaczynasz dostrzegać w nich jakiś potencjał, wyróżniają się na scenie licznych raperów, mają coś ciekawego w swoim stylu i tak jest właśnie z raperami, których teraz wam przedstawię. Przyznam szczerze, że nie niewiele o nich wiem, nazywają się Tutza Globale, no i właśnie ten włoski wątek w tym wszystkim też jest dosyć zabawny, ale zarazem urokliwy. Dwóch raperów, pierwszy z nich zwłaszcza jest gościem, na którego warto zwrócić uwagę, tam pojawiają się w jego zwrotce naprawdę momenty duże, na przykład jest tam taki dwuwers w czasach w Bułgarii i naprawdę jeśli chodzi o złożenie techniczne i położenie tego na bicie, to jest doskonałe, także to jest nagranie, które nazywa się Włoska Robota, warto go posłuchać z przymrużeniem oka, ale jednak posłuchać. Sprawdzajcie, jak brzmi New School w wykonaniu polskim. Tutza Globale. Jak Lucian, jestem leniwy, ciągle robię se to samo. Lecz jestem inny, bo nic nie robię, a się sprawy układają. Dzwoni son, dzwoni ziomek, siano, będzie jutro rano. Ej, piję se amarone z Amarone. Ty pijesz amarenę z koleżką, co pracuje w Tesco. Ja pracuję ciężko. Ja pracuję ciężko na moją rodzinę, na moją familię, by było im lekko, by było im lekko. Ferrari nie cinque cento, dolary, piję espresso, banko w płatniku, senior, prego, ciągle sztuk, przychodzi przez moje ręce, nie? Bulgari zegarek na ręce, a ty Bułgari popijasz browarek z dziadami na jakiejś wycieczce za 1500 to ja płacę za dobę, jak odwiedzam Florencję. Dawno już byłem w Rzymie, wszystkie drogi prowadzą mnie zawsze po więcej. Ej, to włoska robota, pachnie tu świdlem. Ciągnął za język, ciągnął za cyngę. Italia chłopaku, grande fenomeno. Rodzina i biznes to nasze pole. To włoska robota, pachnie tu świdlem. Ciągnął za język, ciągnął za cyngiem. Italia chłopaku, grande fenomeno. Rodzina i biznes to nasze pole. Lala, nie jestem tu od wczoraj jak twój Mario z Erasmusa. Tu więzi są trwałe, bracia to mafia, triada, jakuza. I po co te nerwy? Jesteś gościnnie, to zważaj na słowa. Jak nie chcesz stąd wrócić do siebie, a wróć ta słoma. To włoska robota, Forza Italia, dalej to gramy. Nie wiń moich ludzi, kiedyś biegali, dzisiaj latamy. Latamy nad wami, nasz poziom to Piemont dopiero. Śmigam w koszulce, w paski jak Alex Del Piero. Roncello Calabria, Benny Veneto. Ten duet to tandem, ty żywiej tandeto. Nie szukaj nas w polu, pytaj na miary. O ludzi Gambino, familia, co robi tu czary. Zarabia dolary, śmiga na czarno i kocha rodzinę. Dba o to, by mieli w talerzu ravioli, nie brędzę. Jaki poziom, nas nie łapie żadna skala. Wziąłbym im waszą scenę, nasza to już laska. To włoska robota, pachnie tu szwindlem. Ciągnął za język, ciągnął za cygiel. Italia chłopaku, grande fenomeno. Rodzina i biznes to nasze Palermo. To włoska robota, pachnie tu szwindlem. Ciągnął za język, ciągnął za cygiel. Italia chłopaku, grande fenomeno. Rodzina i biznes to nasze Palermo. Myślę, że powinno się to wymawiać Tuca Globale. Tak to wygląda z zapisu, chociaż jak słyszeliśmy w tle w nagraniu, mówili raperzy Tuza. Tak jak wspominałem przed momentem, niewiele o nich wiem. Sprawdzałem też inne ich utwory, ale ten jako jedyny naprawdę przypadł mi do gustu i postanowiłem go wam przybliżyć. Czasem krytykuję to, co dzieje się w polskim współczesnym hip-hopie. Nie podoba mi się w nim to, że jest bardzo powierzchowny, momentami płytki, oparty na jakiejś wizerunkowej ściemie, ale z drugiej strony podoba mi się w nim to, że właśnie raperzy mają w dzisiejszych czasach bardzo otwarte głowy, nie ma, że czegoś nie wolno, że coś nie wypada, jak to było przed wieloma, czy może nawet niewieloma laty w polskim rapie, że wszystko musiało być w jakimś określonej stylistyce, a hip-hop to jednak wolność od jakichkolwiek konwencji, czerpanie z różnych źródeł, więc to jest przykład na to, jak właśnie można to robić. Tuca Globale i włoska robota. Teraz przenosimy się za ocean. Nagranie od producenta, o którym ostatnio było dość cicho, ale powrócił z nowym singlem. Mowa o Timbalandzie, człowieku, legendzie, jednej z kluczowych osób dla brzmienia hip-hopu początku tego wieku, ale to było takie brzmienie wypracowane, które nigdy właściwie się nie zestarzało. I teraz Timbaland powraca z singlem z raperem Blackiem, Grab the Wheel. Posłuchajcie tego. Going on. If I'm tripping, tell me what I'm doing wrong. Grab the wheel, take the wheel. Grab the wheel, take the wheel. First one just couldn't touch me for shit. Last one just wasn't a good fit. She know that I'm here to replace her nigga, turn her up some. Usually she dog tonight, she fuck some. She say you a really special kind of nigga, but sure don't tell ya. Hit me on my cellular. We can just vibe. Just tell me when you're ready, yeah. Hey, I'm looking for you. Roll another two. Blow it to the roof. Fucking in the coupe. Vroom, vroom. I said vroom, vroom. I need you to grab a wheel. Tryna chill, but you make it hard for me for real. I need you to put it in reverse. Risk it all if that's what it's worth. Grab the wheel, take the wheel. Grab the wheel, take the wheel, yeah. First one wasn't aggressive enough. Second one said all the wrong stuff. Don't think that I'm here to rebuild, you know I came to just slide. You think too much, stop thinking, just drop. She say you a really special kind of nigga, but sure don't tell ya. Hit me on my cellular. We can just vibe, just tell me when you're ready, yeah. Hey, I'm looking for you. Roll another two. Blow it to the roof. Fucking in the cool. Vroom, vroom. I said vroom, vroom. I need you to grab the wheel. Tryna chill, but you make it off of me for real. I need you to grab the wheel. Hell yeah. Grab the wheel. Cause I can't do what's best for you and stop thinking about what I think. Grab the wheel like a NASCAR. Grab the wheel but don't swerve it cause it's a fast car. If you want it then you take it, don't want it then let me know. Feeling real compressed, I got shit that I wanna show. Grab the wheel. Grab the wheel. Grab the wheel, yeah. Yeah. cię. Mijaliśmy się u znajomych, wtedy nie znałem cię. Dobrze pamiętam młode czasy, kiedy nie znałem cię. Nie miałem tylu skis na pani, kiedy nie znałem cię. Nie znałem cię. Mijaliśmy się u znajomych, wtedy nie znałem cię. Dobrze pamiętam młode czasy, kiedy nie znałem cię. Nie miałem tylu skis na pani, kiedy nie znałem cię. Pamiętasz jak napisałem by wyjść? Hej, powiedziałaś, że nigdzie z raperami nie wyjdziesz. Wyszczekana fakt, pasowała jak nikt mi. Teraz po niej mam blizny, po co taki był flirt mi? I to ona się bała tu wyjść, kto tu naprawdę jest zły? Myślała, że ja na koncertach zdradzam, no i zrobiła to z nim. Suki się lubią domyślać, od tego odbija im palma. Mówiła, że się doigram, kiedy śledziła Instagram. Zmieniała humory jak Wi-Fi, słuchała dobrej muzyki. Robiła mi foty i filmy, takie, że po nich się było już sytym. Kiedy ja kręciłem planty, to ona kręciła ustniki. Lubiła czytać i patrzeć, kiedy ja pisałem hity. Nadal słyszę, jak chodzisz po mojej kawalerce, młoda. Nie znałem cię, mijaliśmy się u znajomych, wtedy nie znałem cię. Dobrze pamiętam młode czasy, kiedy nie znałem cię. Nie miałem tylu skis na pani, kiedy nie znałem cię. Nie znałem cię, mijaliśmy się u znajomych, wtedy nie znałem cię. Dobrze pamiętam młode czasy, kiedy nie znałem cię. Nie miałem tylu skis na pani, kiedy nie znałem cię. A to już był Kuban, który takim luźnym numerem Nie znałem cię zaatakował ostatnio na YouTubie. Teraz będzie nagranie artysty z zagranicy, nagranie, które otwiera listę najlepszych utworów zeszłego roku na serwisie Soulball. Często powołuje się na ten serwis, więc też przy okazji ich podsumowania chciałem zagrać utwór, który wyróżnili na pierwszym miejscu. Thundercat, Show You The Way, z gościnnym udziałem Michaela McDonalda i Kenny Loggins. To jest też dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że ja też oczywiście będę robił jakieś podsumowania, jak co roku audycja o tym, co najciekawszego wydarzyło się w amerykańskim rapie, audycja o tym, co najciekawszego wydarzyło się w polskim rapie, tego nie zabraknie. Nie wiem, czy w najbliższej audycji, bo wydaje mi się, że w sylwestrowej audycji warto zagrać coś imprezowego i pewnie pod tym znakiem będzie stała ta audycja, ale już wkrótce na pewno też jakieś podsumowania. A teraz Thundercat i świetny numer Show You The Way. can tell their worlds apart. We'll live, we'll die, just take the ride. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Tony z Betonu. Dziękuję wam za tę godzinę. I na zakończenie znowu zmienimy zupełnie klimat, ponieważ przykra rzecz się wydarzyła w ostatnich tygodniach. Otóż numer raz opuścił ekipę Wielkiej O, skonfliktował się z Tedem i prawdopodobnie oznacza to, że nie usłyszymy już nic od warszawskiego deszczu, chyba że kiedyś chłopaki się pogodzą. Za konfliktem stoi prawdopodobnie sytuacja związana z wywiadem, jaki w audycji u numer raza w radiowej czwórce miał miejsce. Pojawił się tam DJ Tunizjano, który przedstawił swoją wersję wydarzeń, jeśli chodzi o konflikt z Tedem, bo Tunizjana był długo DJ-em koncertowym Tedego. Tede określił to sytuację w jednym z wywiadów, innych wywiadów, frajerską akcją i podejrzewam, że gdzieś to wszystko poszło właśnie w tym kierunku, że numer raz ostatecznie postanowił opuścić szeregi ekipy Wielkiej O. Przykra to sprawa i tak wspominkowo zakończmy dzisiejszą audycję grając warszawski deszcz z legendarnej płyty Nastukawszy oficjalnie przy mikrofonie. To jest niekwestionowany klasyk. Z tym was dzisiaj zostawiam. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Halo. Siemasz, to ja, numer. Co robisz? Siemasz, siedzę w domu. Nie widzisz, jak kładę na dworze. No widzę, właśnie kurde z budki dzwoni, już mi impulsy kurde lecą. Ty, posłuchaj, parę do siebie muszę, co? Na luzaku, człowieku, masz coś ten tego śmiech. Nie, no nie, będę musiał jeszcze pojechać, kurde, wiesz, ale to z godziny mi zamiast, ale no to postaram się być jak najszybciej, nie? I ulice mokną, numer ja wtedy. Jak molodrip topsu, muzyka, życie w lanty i pogoń za forsą. Myśli pod kontrolą, znów mi się kolory. To deszcz, który pada w warszawskim betonie. Dąży ku ochronie, robię zawsze krok do przodu od przemocy stronie. Nie stwarzam problemów, nie za sukcesem bronię. Wytrwały przy swoim, do swojego właśnie bronię. Co ma się spalić, niech spłonie. To rozgrywki ligowe w nowym sezonie. Numer raz jestem po twojej stronie. Oficjalnie przy mikrofonie. Honoru bronię jednego, a po dwóch dwóch. A gdybyś miał urodzić się znów, to tylko w Warszawie i tylko tu. A gdybyś miał urodzić się znów, to tylko w Warszawie i tylko tu. Tylko tu, tak. Trójka.